أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Soru cevap faslı. Bir mezhebi taklit dinde fırkacılık mıdır? Şimdi mezhep demek görüş demektir. Olması gereken şudur. Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı uygulamalar hususunda hiçbir mezhebin bir görüşü olamaz. Mezheplerin görüşleri Kur'an'da açıkça belirtilmeyen, hadislerde açıkça gösterilmeyen hususlarda olur ki çok detaydır. Tutsan da olur, tutmasan da olur. Bu anlamda bir mezhebi tutmanın hiçbir sakıncası yok. Bizim karşı çıkışımız o değil. Yani uygulamaya baktığımız zaman tarih içerisinde hangi şartlarla oluşmuşsa oluşmuş. Mesela bir örnek vereyim. Nasıl olsa millet iyice bize alıştı, dinleyiciler. Başlangıçta çok büyük tepkiler gösteriyorlardı ama kitaplardan bir şey bulamadıklarını görünce artık o tepkiler yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunlar doğru söylüyor galiba. Hatta galiba da bitti de Allah'a çok şükür son 1-2 aydır bunların söylediği doğru ama niye söylüyorlar diyecek noktalara geldiler. Niye bizim sırlarımızı ortaya çıkarıyorlar demeye başladılar. Bu da iyi bir aşamadır. Bir müddet sonra da madem yanlış, niye biz bunun peşinden gidiyoruz diyeceklerdir. Onun üçüncü adımı da o. Şimdi talak konusunu okutuyorum. Yani erkeğin karısını boşama ile ilgili hidayeden, hidaye dediğimiz Hanefi mezhebinin en güvenilir temel kitaplarından bir tanesi. Master öğrencilerini okutuyorum. Bir tane talakla ilgili ayet yok. Bir tek hadis almış, o hadisin de delil alınamayacak olduğunu yine Hanefi ulemasından Zeyla'yı söylüyor. Yani Hidayenin hadislerini alıp da tahric eden, değerlendiren, yani kaynak itibariyle, kaynaklık itibariyle değerlendiren Zeyla'yı diyor ki bu hadise dayanılarak hiçbir hüküm verilemez diyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de talak adında bir sure varken talakla ilgili o kadar geniş bilgiler varken ki çok az konudur böyle talak kadar detaylı olarak anlatılan konu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen çok sahih rivayetler varken bunların hiçbirisini alma, aile yuvasıyla ilgili hükümler ortaya koy. Ve ben de buna mezhep diyeyim. Hiç kusura bakmayın, biz buna mezhep diyemeyiz. Yanlışı ortaya çıkıncaya kadar biz de kabul ediyoruz. Biz de taklit ediyoruz. Hanefi'yi de bazı mezheplerde taklit ediyoruz. Ne zamana kadar? Yanlış olduğu ortaya çıkıncaya kadar. Ortaya çıkınca vazgeçiyoruz. Şimdi bu manada işte tamam, bu dini bir şekilde öğreneceksiniz. Öğrenirken de bir mezhebin kitabında öğrenmekte bir sakınca yok. Uygulamakta da bir sakınca yok. Ama ne zaman doğrusunu öğrenirseniz hemen ondan vazgeçip doğruya yönelmeniz gerekir. Yaşarken cennetle müjdelenen sahabiler anlatılır. Bu konu hakkında siz neler söylersiniz? Şimdi bir kişinin bir davranışı cennete gitmesini gerektiriyor olabilir. Ondan dolayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş olabilir. Fakat onun ölünceye kadar ki yapacaklarına bir garanti anlamında alınamaz. Yani Peygamberimiz bu kişiye cennetlik dediyse kesin cennetliktir denemez. Çünkü ayeti kerimede قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ diyor. Ahkaf suresindeki قُلْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Ben yanlış, niye şimdiye kadar düzeltmediniz ki, kaç kere okudum. Şimdi وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Ben bilmiyorum, bana ve size ne yapılabileceğini, ne olacağını bilmiyorum diyor. Şimdi o anda yaptığı bir davranış cennetlik olmasını gerektirebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var. Müslümanlar Hudeybiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beyat etmişlerdir. Orada bunların tavırlarını Cenab-ı Hak çok beğendiğini belirtmiş. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah müminlerden razı olmuştur. Kesin olarak. Seninle ağacın altında biat yaptıkları zaman, yani o ağacın altında sana bağlılıklarını bildirdikleri anda Allah onlardan razı olmuştur. O zaman razı olmuştur. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. İçlerinde ne olduğunu bilmiştir. Yani samimi bu insanlar. وَاَنْزَلَ السَّك۪ينَ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَ öyle miydi? فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Onların üzerine sekinet, yani bir huzur indirmiştir. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا غَر۪يبًا. Ve onları yakın bir fethiyle de sevaplandırmıştır. Şimdi orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle biat yapanların içerisinde Abdullah bin Übey bin Selul da var. Hatta ben şu anda çok net hatırlamıyorum ama içinizde, yani hatırladığım kadarını söyleyeceğim. Tam hatırlayan varsa bana hatırlatsın. Abdullah bin Übey bin Selul'a Mekkelilerden bir teklif geliyor. Diyorlar ki sen Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf edebilirsin. Çünkü Mekke'ye sokmuyorlar da Yahudiye'de. Hatta sen ve senin beraberindekiler diyor. O da diyor ki Peygamberimizin gitmediği yere ben asla gitmem diyor. Bundan dolayı da Peygamberimiz ondan son derece memnun oluyor. O da biat edenlerden. Peki şimdi Münafıkun suresinde onunla ilgili olanlara bir bakalım. Abdullah bin Übey bin Selul münafıkların başı olarak ölmüştür. Biliyoruz, herkes bunu biliyor. Bakın ayette Allahü Teala ne diyor onunla ilgili? O ve onun gibilerle ilgili. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Bu şundan dolayı. Hatta ondan önceki ayet اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar yeminlerini bir kalkan yaptılar, şöyle bir sütre. Arkasından Allah'ın yolundan sıvışıp çıktılar. Yani kimse fark etmesin diye. İnnehum sa'a ma kanu ya'melun. Yaptıkları şey ne kötüydü. Buradan ne anlarsınız? Bunlar Müslümanmış. Sonra çıkmışlar yoldan, anlaşılmaz mı öyle? Tamam. Bu anlaşma, bu anlayış doğru mu değil mi? Ayetin devamına bakalım. Zalike bi ennehum amenu thumma kafaru. Bu şundan dolayı. Onlar inandılar. Sonra kafir oldular. Kim bu inanan? İşte Abdullah bin Übey bin Selul buradaki asıl konu, ayete konu olan o. Çünkü arka taraftaki ayetlerde هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّ. Resulullah'la beraber olanlara vermeyin, dağılsın gitsinler, açlarından çekilsin gitsinler diyen insan bu. Onlar, o ve onun gibiler, önce inanmışlar. Şimdi bununla Lekad radıyallahu'yu birleştirin. Abdullah bin Übey bin Selul, Mekke'de Peygamberimize biat ederken samimi ve inançlı bir insan olabilir. Yani ayet-i kerimeleri birleştirdiğimiz zaman. Mümkün değil mi bu? Çünkü bunu söyleyen Allah diyor ki, biz şimdi eğer siyer kitaplarındaki bilgilere göre konuşursak başka şey konuşuruz ama Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorsak bu böyle. Onlar önce inandı sonra kafir oldular. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Sonra kalpler üzerine yeni bir tabiat oluşturuldu ve anlamazlar. O zaman müminken bu Peygamber Efendimiz'e Şecere-i Rıdvan'da beyat edip Allah'ın kendisinden kesin olarak razı olduğu kişilerden olmuyor mu? Ayet-i Kerime'nin şahitliğine göre. Oluyor değil mi? Ama burada ne diyor? Onlar önce inandılar, sonra kafir oldular, sonra kalpler üzerine bir tabiat oluştu ve bunlar anlamazlar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجُبُكَ اَجْسَامُمْ Onları gördüğün zaman görüntüleri, cisimleri, vücutları seni hayran bırakır. وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ Sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her sesi aleyhlerinde hesap ederler. Çünkü bunlar gerçek kimliklerini gizledikleri için çok korkak olurlar. هُمُ الْعَدُوُّ فَحْذَرْهُمْ İşte düşman onlardır, onlardan kaçın. Şimdi düşman onlardır ifadesi de aynı kişinin içinde bulunduğu grupla ilgili söyleniyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Allah kesin olarak razı olmuştur ifadesi de. O zaman bunu nasıl şey yapacağız? Ayette belirtildiği gibi اِذْ يُبَايِعُونَكَ Seninle beyat yaptıkları zaman, sana bağlılıkları bildirdikleri zaman kesin olarak Allah onlardan razı olmuştur. Ondan sonra ben bilmiyorum bana ne yapılacak, size ne yapılacak ayetinde birleştirin. Öyleyse bu aşere-i mübeşşire ile ilgili, diğerleriyle ilgili söylenen sözler hep o anla alakalıdır. Aksi takdirde ne diğer hadisler, ne Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri birbiriyle tam uyumlu hale gelmez. Çünkü şeyde de Bukhari'de miydi? O ahirette olacak bir olayla ilgili bir hadis-i şerif vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz işte bana arz edilirsiniz. Araya bir duvar çekilir değil mi? Öyleydi. Ben sizi tanırım, siz beni tanırsınız. Ama işte sol tarafta kalır bir grup. Derim ki ya Rabbi bunlar benim ashabım. Haulay ashabi. Ve Cenab-ı Hak da diyecek ki senden sonra bunların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ondan sonra ben de şunu diyeceğim diyor. Tıpkı İsa aleyhisselam gibi in tuazibhum fe innahum ibaduk. Eğer onları azap edersen senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Eğer bağışlarsan sen aziz ve hakimsin. Derim diyor. Yine Furkan suresinde de bu durumu anlatan ayeti kerime 25. ayeti midir? 28. ayet mi Furkan? Furkan 25. sure 30. ayet mi? Evet, 30. ayetmiş. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi, Peygamber şöyle diyecektir. Ya Rabbi, inne kavmi ittehadu hâzel Kur'âne mahcûra. Benim kavmim şu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular diyecektir. Bu kavmi kim? İnne ümmeti demiyor, kavmim diyor. Yani içinde yaşadığım insanlar. Dolayısıyla yani hiç kimseye Cenab-ı Hak garanti vermiyor. Bunu kesin olarak bilmemiz lazım. O zaman bu konudaki rivayetler kişinin o andaki tavırlarını değerlendiren rivayetlerdir. Şimdi bir soru daha var. Bakara suresinde o 98-99. Ayetleri okurken قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ 98. ayet وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ. Şimdi sorulan soru şu. Burada meleklerden bahsediyor Allah. Kim Allah'a, meleklerine düşman olursa. Ondan sonra Cebrail ve Mikail'den neden özellikle bahsediyor? Burada şeyler, esas insanları rahatsız eden bunlar olduğu için, yani onlara dikkat çekiyor Cenab-ı Hak özellikle. Cebrail ve Mikail aleyhisselam özellikle dikkat çekiyor ondan dolayı. Mesela dilde bu vardır. Dersiniz ki falan kişiler geldi ama orada çok önem verdiğiniz bir insan vardır, o da geldi dersiniz. Cemaat geldi, imam da geldi. Evet, cemaat geldi, imam da geldi dersiniz mesela. Yani bu sadece önem verdiğinizi göstermek içindir. Bu dilde vardır. Yani buradaki ayette de Cenab-ı Hak Cebrail ve Mikail'e özellikle önem verdiğini göstermek için onu bildirmiş. Peygamberlerin çektikleri çile ve uğraşları göz önünde tutulursa peygamberlik hak edilmiş bir makamdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peygamberler kendilerine verilen görevi başarıyla tamamlamışlardır ve bunu hak etmişlerdir. Ama peygamberlik hak edilmiş bir makam değil. Onu Allah-u Teala istediğine verir. Öyle olsa bugün de birisi çok çalıştım ben de peygamber oldum der. Bu böyle bir şey yok. Onu yani öyle çalışmayla elde edilecek bir makam değil. Allah-u Teala'nın vereceği bir şeydir. Bir makamdır. Mezheplerin taklidi, taklidi bir iman mıdır? Şimdi taklidi imanla mezhep taklidi arasında fark var. Taklidi iman, mesela Allah'a inanıyorsun. Niye Allah'a inanıyorsun? Babam öyle diyor. Onu diyorsan o taklidi imandır. Peki babam başka bir şey derse o zaman da öyle inanacağım demiş olursun. Ama sen kendine göre bütün dünya Allah'tan başka ilah vardır dese de ben asla bunu kabul etmem diyorsan bu tahkiki imandır, taklidi değildir. Yani gerçek imana kavuşmuşsundur. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, niye? Öğretmenimiz öyle öğretti. Bu taklidi imandır. Ama sen kendi gayretinle, çalışmanla onun Allah'ın peygamberi olduğu kanaatini iyice kendi kafana yerleştirmişsen, bütün dünya Muhammed Aleyhisselam'a başka bir şey dese de ben onun peygamber olduğunu kesin olarak biliyorum diyorsanız o zaman tahkiki imandır. Yani mezhepleri taklit etmekle tahkiki ve taklidi iman arasında bir alaka yok. Tafsili imana geçiş için diyor, hadis kitaplarından ve Kur'an'dan anladığımı yaşamak yeterli mi? Elbette, yani Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplardan anladığınızı yaşarsınız da, şu var. Bu şuna benzer, yani bir kere hocalık çok önemli burada. Ben size şöyle bir örnek veriyorum. Siz tabiatta gidin, su için, ot yiyin, ağaçlarda bulduğunuz meyveleri yiyin, yaşarsınız, ölmezsiniz yani, yaşarsınız. Ama canınız bir ekmek istiyorsa bir fırıncıdan bunu almak zorundasınız. İşte o ekmek fetvadır. Yani bir ilim adamı size bir fetva verecek. Ama işte burada söylediğimiz şu, size hormonlu buğdaylar verirler, dikkatli olun. O ekmeğin içerisine yabancı maddeler katarlar, dikkatli olun. Bizim söylediğimiz o. Yoksa fetva elbette olacaktır. Şimdi siz kainatta Bütün ömrünüz boyunca dünyanın her tarafını dolaşsanız bir tas sıcak çorba bulamazsınız. O bir tas sıcak çorbayı bir hanım pişirecek ya da bir aşçı pişirecek, içeceksiniz. İşte o fetvadır. Yani nedir o fetva? Şu ayetten, şu hadisten, şu ayetlerin alakasından ortaya çıkarılmış bir görüş. Evet, ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Kur'an ve sünnet. Tamam, yaşarsın, ne olursun. Ben hayatta ekmek yemeyeceğim dersin, yemeyebilirsin. Çay içmeyeceğim dersin, içmeyebilirsin. Tamam, yaşarsın, ölmezsin. Ölmezsin. O da bir yoldur. Ama ben şöyle, yani elbise de giyemezsin tabii. O gidersin bir hayvanı öldürürsün, onun derisini sararsın vücuduna. Çünkü elbise de bir fetvadır yani. Yani birisi almış, yapmış, tabiattan oluşturmuş. Fetva budur. Yani ayetlerden, hadislerden bir görüş ortaya çıkarmaktır. Burada bizim karşı çıktığımız bu fetvaya karşı çıkmıyoruz. Yapılan yanlışlara karşı çıkıyoruz. Yani bu fetvaya herkesin ihtiyacı vardır. E bu fetvalar da işte bir şeydir. Yani mezhep de böyle oluşur. Falan ustanın tarzı şudur. Şu birisi bir çorba yapar. Dersiniz ki bu çorbayı yemek istiyorum. Bir başkası yapar, nefret ettim. Bir daha da çorba yemek istemiyor canım dersiniz. E insanların tarzı şeydir. Ben falan lokantanın yemeğini çok seviyorum. İşte mezhep bu şekilde olur. Şu lokantayı bu lokantaya tercih etmek gibi olur. Yeter ki kaynakları sağlam olmuş olsun. Şimdi şu sorular, bunlar burada kalsın da şuraya bir cevap verelim. Sayın hocam, ben Ankara'dan size yazıyorum. Bir sorum olacak. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 44. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki, şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik, içinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu ayete istinaden benim düşüncem şu anda bizi yönetenler ve daha önce bizi yönetenler hükümlerinde uymadıkları için ben de onları seçmek üzere sandıkta hiçbirine oy vermiyorum. Böyle yapmam uygun mu? İslami açıdan, yani yoksa bir hak vebal var mıdır benim üstümde? Bir de kötünün iyisi denecek tabirle İslam'a daha yatkın kişiye oy verilebilir mi? Şimdi tabi seçim yakın ya, bu tip şeyler çok olacak. Seçim zamanlarında bu tür sorular çoğalıyor genellikle. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Şimdi Temel boks maçına çıkmış. Rakibi bir yumruk vuruyor, uzanıyor. Hakem de Temel'den yana. Şimdi bir şekilde Temel'i ayağa kaldırıyor, kalkar kalkmaz bir yumruk daha. Kaldırırken Temel'e diyor ki, lan bir yumruk da sen vursana, tikine duramayırım ki diyor. E tikine duramayan bir adamdan yumruk istenir mi? Yani hakim konuma geleceksin ki hükmedip etmediğine bakalım. Allah-u Teala la yükellifullahu nefsen illa vus'aha demiyor mu Allah? Allah gücünün yettiğinden fazla bir şeyle Allah hiçbir nefsi yükümlü tutmaz. O zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek için onu hükmedebilecek durumda olacaksın. Şimdi sen hangi konuda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye gücün yetiyor? Kendine yeter, ailene yeter, o kadar. Daha fazlasına yettiği zaman da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen günahkar olursun. Peki o zaman ben ne yapayım diyor, oy vereyim mi? Oy vermek ne demektir? Birisini diğerine tercih etmek demektir. E Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tercihi yapıyor muydu hayatında? Mesela Mekke'deki hayatı, Taif'e gitti. Taif'ten taşlanarak geri dönmek zorunda kalınca ne yaptı? Mekke'den birisinin korumasıyla içeri girdi, değil mi? Yani Allah'ın vermiş olduğu bir akıl var. Bu aklı kullanmak zorundayız. Sana bir imkan verilmişse bu imkanı kullan. Çünkü senin yapabileceğin o. Ve Allah da hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Ben vermek istemiyorum dersen, kimse sana zorla oy ver demez. Ama bundan dolayı da günahkar olmazsın. Yapabileceğini yaptığın için de vazifeni yapmış olursun. Gene bir başka soru. Yönetildiğimiz sistemin yanlış olduğunu söyleyenler askerlik yapmanın küfür olduğunu söylüyorlar. Yönetilen sistem yanlışsa bu ülkede askerlik yapmak ne kadar doğrudur? Bu ülkede askerlik yapmanın hükmü nedir? Şimdi öyle diyorsunuz da bunlar yani sokakta sürekli konuşulan sözler. Şimdi aklıma geldi. Bir arkadaşım askerden hep kaçıyordu. Bu devlete askerlik yapılmaz diyordu. Ben de diyordum ki yapma. Bak sen şimdi burada huzur içerisinde yaşıyorsun. Eğer birileri güvenlik konusunda çaba sarf etmezse sen burada yaşayamazsın. Yapma. Mesela şimdi burada Enes Hoca var. Bunu bir o anlatacak da dinleyeceksiniz. Ne halde olduklarını. Doğu Türkistan'da ya da başka yerlerdeki kişilerin. İnsanlar bir nimetin içinde olduğu zaman farkına varmıyorlar. Dedim ki ya yapma, yanlış yapıyorsun kardeşim. Sonra 33 yaşına geldi. Artık kaçma imkanı yok. Mecburen gitti askere. O 12 Eylül öncesi, yani 80 öncesi, o anarşinin en tırmandığı dönem. Bunu tuttular. Anarşinin en fazla olduğu noktada askerlik yaptırdılar. Her gün orada çatışma haberlerini televizyonlarda dinliyorduk. Tam o noktada, yani oraya yakın bir yerde değil, tam merkezde. Sonra izne gelmişti. Diyordu ki vallahi günde en az bir sandık mermi harcıyorum. Dedim ki bak, bu Allah'ın sana ihtarıdır. Sen misin askerden kaçan? İşte böyle. Seni işte götürür, en önemli yerde askerlik yaptırır. Şimdi biz şurada güven içerisinde bu dersi yapıyorsak, bu güvenliği sağlayan insanlara teşekkür etmemiz gerekmez mi? Bir de arkadan o insanlar için ve de ben bu işi yapmam, bu hiç yakışık alacak bir şey değil. Yani bu hiç doğru kabul edilmez. Ben doğru desem bile herhalde diyeceksiniz ki bu adam aklını yemiş. Demeniz gerekmez mi? Dolayısıyla bu tip şeyleri düşünmemek lazım. Bana hep sorarlardı eskiden, hocam bu devlete vergi verilir mi? Ben de şöyle dedim, verilmez ama bir şartla. Çocuğunu okula gönderme, caddelerde yürüme, elektrikten sudan istifade etme, bir polis olay olduğu zaman gidip şikayet etme, yollarını kullanma, 5 kuruşta vergi verme. Olur mu? Kusura bakma, hem bunlardan istifade edeceksin hem vermeyeceksin. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Bazıları da diyor ki, ben İslam'a harcarım diyor. Lafı çok güzel. Ama tek kuruş harcamıyor. O vergisini verenler harcıyor da, vermeyenler bir kuruş dinlerine de harcamıyorlar. Onun için bu tür şeyler doğru değil. Şimdi burada yaşıyorsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim her bakımdan örneğimizdir. Peygamberimizin yaşadığı Mekke ve Medine'de herhangi bir insanın kendince haklı olabilecek bir sebeple dahi Peygamberimizi suçladığını kimse ispatlayamaz. Yaptığı her şeyi hiç kimsenin yanlış diyemeyeceği şekilde en doğru biçimde yapmıştır. Zaten onları batıran da o olmuştur. Yanlış diyemiyorlar, yaptığı her şey doğru. Bu kişinin bayağı soruları varmış. Üç ayrı kişi. Ha, ayrı kişiler ha, bunlar ayrı ayrı kişilermiş, tamam. Gayri İslami yöntemle, ya yönetimle yönetilen ülkelerde, yani anayasası Kur'an olmayan ülkelerdeki kanunlara uyanların durumu nedir? Yapılması gereken nedir? Peygamberimiz nasıl yapmıştır? Bir de cihat konusunu işler misiniz? Saygılarımla. Peygamberimizin nasıl yaptığını işte az önce anlattım. Bunu tekrar üzerine bir şey söylemeye lüzum yok. Cihat konusu cihat, cehd, gayret manasındadır. Cihat da karşılıklı gayret göstermektir. Yani olumsuzluklarla savaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak çatışmalar da girmiş tabii. Yani düşmanla birbirini öldürürcesine kıtal dediğimiz şeye de girmiş. Ama bakın nasıl girmiş. İşte Bedir'e gitmiş. Savaşmak için gittiği yok. Birdenbire karşısında orduyu bulmuş. Buyurun beyler, buradan mı kesmek istersiniz, buradan mı? Yoksa şuraya mı saklamak istersiniz mi diyecekti şeyi. Tabii orada cihadını yapmış. Karşı taraf bunu öldürmek isteyince o da onlardan daha ustaca davranmış ve galip gelmiş. Uhud'da Mekke'den kalkmışlar, Medine'ye baskın yapmışlar. Hendek'te gene aynı. Hayber var. Hayber'le Mekke anlaşmışlar. İkisi birlikte Peygamberimizi boğmak için her şeyi yapmışlar. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşların tamamı zorunluluklardan kaynaklanmıştır. Bugün de öyle bir zorunluluk olursa tabii ki gene yapılacak. Ama bunun sayısı zaten çok azdır. Ama hayatın her saniyesinde yapılan cihat vardır. O da olumsuzluklarla, yanlışlarla cihattır. İslam'ın yanlış dediğine yeryüzünde doğru diyecek bir tek akıllı adam olmaz. Ondan dolayı da peygamberler hep başarılı olurlar. Çünkü yaptıklarının doğru olduğunu en azılı düşmanı bile bilir. Dolayısıyla cihat 24 saat vardır ama o savaş dediğin ömürde birkaç kere ya olur ya olmaz. Peygamberimiz için şöyle bir rivayet vardır. Küçükken bahçede oynarken 3 melek gelip kalbini yıkadılar. O yüzden günah işlemesi engellendi. Bu tamamen uydurma bir rivayettir. Bazı kitaplarda vardır. Ben de okudum. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey bahsetmiyor ya da ben görmedim. O tabi olmayan şeyi göremezsin. Bir de Peygamber Efendimiz için o bir melek değil. Bizim gibi bir insan dediğim zaman bana bir Vahabi diyorlar ve ne diyor? Bir şey diyor. Gerçi kimse benim yanımda konuşmuyor demiş. Artık kimse yanımda konuşmuyor. Anadolu yakasında da böyle toplantılar yapsanız veya hafta sonları olsa çok iyi olur. Belki daha çok kişi dinlemeye gelir. Yani bu tarafta daha mı az oluyor? Neyse, inşallah fırsat olursa her tarafa gideriz tabii, imkanlarımıza göre. Şimdi Peygamberimiz tabii ki bir melek değil. Şimdi bizim için de çeşitli şeyler söylüyorlar. Vehhabi diyorlar. Ben bir ara Vehhabilikle ilgili kitaplar aldım. Dedim bir okuyayım bakayım Vehhabiler nasılmış bana Vehhabi dediklerine göre. Bir de öğreneyim bakayım nasıl bir şey. Ama bir türlü fırsat olmadı okumak. Sonra bir arkadaşa verdim, dedim ben okuyamıyorum, zamanım yok, sen oku. Okumuş, geçen hafta sordum. Yani epeyce kitaplar aldım, ana kitaplarını aldım. Yani Arapça bilen bir arkadaş, arada sırada geliyor buraya, Mehmet Hoca. Okudum dedi. Dedim ki peki onlarla bizi mukayese etsen ne, nasıl şey ortaya çıkar? Çünkü bize de Vehhabi diyorlar ya, bir öğrenelim bakalım hakikaten öyle miyiz yani. Dedi ki şirk konusunda çok güzel şeyleri var. Peki başka diğer konularda? Diğer konularda işte hadisleri daha çok öne alıyorlar. Ve geleneğe çok uymuşlar. İşte şu mezhebe, bu mezhebe. Peki bizimle kıyaslasanız, dedi ki ancak %10-15 bizimle uyuyor. O zaman bize ne denir? Yani öyleyse tamam. İnsanlar şunu bunu diyor diye biz yolumuzu değiştirecek değiliz. Siz nesiniz diye soranlara biz Müslümanız diyorlar. Biz değil miyiz? Ona ben karışmam. Ben sadece bana sordum, ben söylüyorum. Senin ne olduğunu da sen bilirsin kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de Allah neden ben değil de biz ifadesini kullanıyor? Ben ifadesi olduğu yerde var da. Biz kelimesi şey olarak bir güç ve kuvveti ifade ediyor. Türkçe'de de bu kullanılır. Yani dilin mantığında oluşan bir şeydir. Bu çokluk ifade etmez. Birisi bir şey yapar. Ya maşallah ne güzel yapmışsın dersiniz. Bir tek kişi yapmıştır. Ne der? Biz yaparız der. Ne demek o? Yani yaptığının güçlü bir şekilde yaptığını göstermek için. Bu dilde söylenir. Dolayısıyla o biz kelimesi çokluk ifade etmek için değil, güç ve kuvvet ifade etmek için kullanılır. Nazar nedir? İslam dinindeki yeri nedir? Şimdi nazarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. O Nur suresinin sonundaki ayeti onunla ilgilendiriyorlar. Onunla alakalı değil. Zaten o ayet okuduğumuz zaman da zannedersem söylemiş olmalıyız. Ama nazarla ilgili hadis-i şerifler var. Olabilir. Olabilir. Yani insanların gözlerinden işte şeyde kabirde yatanların çoğusu nazardandır diye hadis-i şerifler var. O konuda bir ara çalışmıştım ama şu anda o hadislerin ne derece sahih, ne derece kuvvetli olduklarını hatırlamıyorum. Ama mümkündür. Yani buna inansan da inanmasan da eğer öyle bir şey kesin bir şey olsaydı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize net olarak bunu bildirirdi. Olabilir. Yani inanıp inanmamak diye bir, yani iman konusu olabilecek bir seviyede bir şey değil. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Allah razı olsun.